वहाँ देखे शांत एकदम, कोई नहीं, अकेले शांत चुपचाप। यदा कदा लोग कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, भजन कर रहे थे बस। अब नेता वहाँ पर गए तो कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, फिर बहुत घंटी बजाए को आवत है हुआ बहुत। तो फिर नेता जी ही उठ करके गए, जब कोई नहीं मिला तो दो चार रहे वहाँ कलर को गए रहा। उनसे पूछे कि भाई यहाँ भीड़ भाड़ क्यों नहीं है, कौन सा अखबार नहीं निकलता, यहाँ कौन सा अखबार है। तो वो बताए कि अरे यहाँ कोई घटना नहीं घटती, इसलिए अखबार उखबार नहीं छपता। ये तो जहाँ घटना घटती है कुछ, सवेरे से लोग जो है आदि हो गए हैं दूसरे की बुराई सुने का। अखबार में आए तो सब लिखा रहता है, सवेरे से दूसरे का बुराई ढूंढेंगे वो बस। अगर उसमें कोई घटना नहीं है, कोई बलात नहीं, तो आज कोई खास बात नहीं थी अखबार में। तो इसे नेता अभ्यासी हो जाती है। तो वहाँ कोई नहीं था, कहाँ अरे यहाँ कौन सा विज्ञापन निकलता है कुछ नहीं। तो फिर वो कहे कि यहाँ कुछ घटना नहीं, सब एक रस रहता है बस, वही कुछ नहीं है। कहे यार झूठे पंडित पुरोहित कह रहे थे कि यहाँ बड़ा सुख बड़ा वो का, हम नरक देखेंगे, हम चुनाव करेंगे स्वर्ग नरक का। नेता थे वो, कहे थे स्वर्ग के दूत से कि भाई हम चुनाव करेंगे, ले चलो जहाँ मन हो। तो कहे हम चुनाव करेंगे, चलो नरक दिखाओ हम। वहाँ नरक ले गए तो नेता के अगवानी में बैंड बाजे बजाए गए, शराब पिलाया गया, डांस कराया गया, काफ़ी भीड़ भर भर रही वहाँ पर, फूल पाती वो कराया गया, कोई जूता वो फेंके, कोई कोई वो। नेता कहे बहुत आनंद है यहाँ तो नरक में। अभी तक झूठे पंडित पुरोहित अफवाह उड़ाए थे कि स्वर्ग में इतना सुख, नरक में इतना कीड़ा काटते हैं, इतना दुख देखना पड़ता है, और हमको तो स्वर्ग से बढ़ के नरक लगता है। हम चुनाव कर लिए, हम नरक में ही रहेंगे। यमराज बोले कि हमारा कोई एडवर्टाइज नहीं करता, कोई मीडिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ कोई नहीं आते। वहाँ बहुत काल से पंडित पुरोहित लगे हुए हैं, झूठ है अफवाह उड़ाए हैं, इसलिए नेता कहें ठीक है हम चुनाव कर लिए, नरक में रहेंगे, जाओ तुम। जब सब हट गए तो कुछ बचे खास खास यमराज के दूत, बड़े बड़े जल्लाद गरम करके पानी डालने लगे, फिर तेल गरमाया जाने लगा, नेता कपड़ा उतार के बालू डालने लगे गरम, हथौड़ा से मुंह ठोंकने लगे, सिर ठोंकने लगे, कहा अब ये क्या कर रहे हैं, कहा अब ये नरक की शुरुआत है यहाँ से। अब नरक होगा, भी यातनाएं पहले दी जाएगी फिर नरक में। कहें तुम ये क्या कर रहे हो, कहे पहले इतना व्यवस्था, कहे अरे वो टूरिस्टों के लिए इतना हमें करना पड़ता है, अगर इतना न करें तो आएगा कौन नरक में। तो ऐसे भाई हमारा आदत पड़ गए एकांत में रहने का, और बहुत कम हम लोगों से मिला करते हैं, और बस वही समय समय से निकले घूमे फिरे, कोई आ गए तो इसलिए हमेशा जब निकले तो कोठरी से वह सत्संग सुनाओ बुझवा करो तो हम जाते हैं ऊब। अरे सत्संग एक बार चलो दिन में कह दिए मूड में आ गया, अब दिन रात रात दिन वो है, तो अब ये हमें आदत नहीं है भीड़ में जीने की। जान हमें तो भजन करे नहीं सोए, बस दो काम, भोजन किए भजन किए नहीं सोए, और उठे तो फिर घूमे फिरे थोड़ी से इधर उधर, अपन बीहड़ उहड़ में सड़क में चला गए बस होएगा। तो खूब जब थक जाते हैं घूमने से तो उतने क्षमता आ जाती है फिर बैठने की, तो भगवान का ध्यान करे बस होएगा। तो इसलिए हम अब स्वामी जी जो हैं अब चार जने जब तक ना आए तब तक उन्हें अब सत्संग सुना, दिन भर बक बक बक बक कौन यार कौन माना होता है कि ना, वो तो इतना भोजन अच्छा अच्छा बना थे तो लोग आ जाते हैं। अगर एक टाइम कर दे तो वाह ना दिखाई दे रहे कौन अब सत्संग होत रहे थे उधर घंटी बजाता, अब श्रोतन का ध्यान तो उधर है। एक समाज का नियम होता है अनुशासन कि उठ करके जा भी नहीं सकते हो तुम, वो जैसे गधा जैसे सांदा खड़ा रहे होता नहीं है। इसलिए हमारा मन है अब कल धीरे धीरे सरकब। स्वामी जी का मन हो तो वही है चाहे ना ही है, हम ही खुद चले जाएंगे। कुछ ऐसे लोग रहते वो कान चबा जाते स्वामी जी कब वही है कब वही है, जब भीतर से हम मनावत रहते हैं कि हम वही ना हुए तो बड़ा अच्छा है। तो एक थे कबाहत कट जाती, नहीं दुनिया का सामान इकट्ठा करो फिर पहुँचा हुए जाओ, फिर कहीं वो हेरा गए ये हेरा गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हो कही कि नहीं महाराज को बोलाओ कब आई है बताओ बताओ तो परेशान हो जाते हैं। इसलिए केवल चाहिए अभ्यास और वैराग्य, बस दो चीज रखना चाहिए अपने पास में, तो उसके पास सब कुछ रहता है। अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोधा, आखिर अभ्यास और वैराग्य हमें करना कहाँ है अब कैसे करना। इसलिए बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चांपत विधि नाना। अभ्यास जिसे कहा गया है रामायण में उसी को अनुराग कहा गया है, और अनुराग ही अंगद है, और वैराग कहते हैं हनुमान को, जो हम मान लिए हैं दुनिया का उसका मन से हटा दे हनन कर दे, उसे हटा दिया गया दुनिया में जो मान लिए हैं सबका उसे मन से हटा दे हनन कर देना, उसका नाम है वैराग। तो वैराग अभ्यास के द्वारा ये चित्त जो है भागता है उसी को चांपना है, चित्त में जो कालिमा पड़ जाती है कचड़ा पड़ जाता है तो इसे कमलवत बनाना है चरण कमल, तो वह बड़ा भाग्यशाली है जो अभ्यास वैराग में निरंतर रत रहता है। और अभ्यास वैराग के बाहर यदि मन चला गया तो वो कहा हनुमंत विपद प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई, इसलिए थोड़ा सांस पा गया चित्त तो बाहर निकल जाएगा, तो वो विपत्ति है जीव के लिए, तो उसको वहाँ से सीमेंट करके और भगवान के चरणों में लगाना है। इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध करना है कि बाहर मुख से अंतर्मुख करना है। तो इसलिए अभ्यास अब कहाँ कैसे करना है, तो एक सूत्र में बताते हैं कि जो ईश्वर हैं सब व्यथाओं से परे हो गए हो, अविद्या के कर्म उसके संस्कार आशय सबसे परे हैं, ऐसे विशेष जो हो गए हैं वो ईश्वर हैं और सत्य में स्थित है, सर्वज्ञता का बीज निहित है। सर्वज्ञता माने भगवान, भगवान का बीज जैसे हर एक प्रकार का बीज होता है, लौकी तोरैया काम से ककरी है जितना है तो बिना बीज के नहीं होती, तो ईश्वर का बीज कहाँ मिलेगा कि ईश्वर जहाँ से जमाए। तो सबसे बड़ा जीवन का काम है वो, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए तस्त निरस्यम सर्वज्ञ बीजम, एक जो महापुरुष हैं सब विकारों को काट करके कल्याण में स्थित हो गए हैं वो ही बीज हैं, उन्हीं से मिलेगा, उनके स्वरूप का ध्यान तत् जपस तदर्थ भावनम, उनके स्वरूप का जप करना, अर्थ स्वरूप उनका जो नाम है, प्रत्येक महापुरुष का नाम ओम ही है। अब जैसे अंग्रेजी में ओमेन कहते हैं, ओमेन ही ओमय है, आमीन है वो भी ओम है, संस्कृत में ओम है, प्रत्येक जीव की श्वास ओम कहती है, बाहर गई वो भीतर गई माँ, तो इसलिए अभ्यास यही करना है कि प्रत्येक श्वास भगवान का नाम जपने लगे। श्वास ही ढल गई उसमें बस। तो इसी का अभ्यास उनके स्वरूप का नाम जपाना है बस, ये है अभ्यास। ऐसा जो करने लगता है भगवान की कृपा हो जाती है उसके ऊपर। बहुत से देवता रहे, उन्होंने अब घर में अभ्यास कर लेना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करता रहे तो बहुत काल का किया हुआ अभ्यास श्रद्धा पूर्वक उत्काय हुए नचित से वही सिद्ध होता है आसन। एक बेचारा घोड़सवार था, राजकुमार जा रहा था, घोड़ा प्यासा था, नदी तालाब नहीं था जहाँ जा रहा था। पहले सिंचाई का यंत्र रहा राहट, बाल्टी का बाल्टी वही बड़े बड़े डिब्बा डिब्बा जुड़े रहे थे माला जैसे, अब बैल जब खींचते थे तब वो चलता था, बड़ी तेजी से भड़भड़ाहट होती थी उसमें, पानी बह रहा था एक जगह यानी कुंड भरा था उसमें, और बह करके खेत में जाता था, फैल जाता था, वही जहाँ कुंड था वहीं पानी पियाना था घोड़े को। गया पानी पिलाने, घोड़ा बिचिक गया भड़भड़ाहट सुन करके। तब उसने कहा राजकुमार की भाई ये खड़भड़ाहट बंद कर दो, घोड़ा प्यासा है पानी पिएगा। अब वो बंद कर दिया खड़भड़ाहट तो पानी बंद हो गया, कह गए पानी बंद हो गया अब क्या पिए घोड़ा, चलावे तो घोड़ा बिचिक जाए। तब वो किसान बोला कि घोड़े को ऐसा अभ्यास करा लो कि ये खड़भड़ाहट और सुनता रहे पानी पीता रहे। तो ये मन ही घोड़ा है, सतग्रस्त आश्रम में रहते हुए इसे ऐसा अभ्यस्त करा लेना चाहिए कि ये घर वाला जो खड़भड़ाहट है गृहस्थी का वो भी सुनता रहा है और भजनों करता रहा है। ऐसा अभ्यास विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो सबके लिए है ये तो बात। तो एक कोई पंडित जी थे, हाँ देवताओं ने ये सलाह किया कि अरे यार आसो पानी नहीं बरसना है और मृत्यु लोग के आदमी अब कोई कुछ करते नहीं है पुण्य कर्म, तो 12 साल के लिए पानी नहीं बरसना है तो सबके गर्मी ठंडी हो जाए। सब देवता सलाह किए, बादलों को बुलाए कि बिल्कुल पानी नहीं बरसना, बस चले जाओ जहाँ का तहाँ पर चुपचाप छिपे रहो। बादल बोले शंकर जी डमरू न बजाएं तो हम पानी न बरसाएंगे, नहीं तो डमरू बजा देते हैं तो हमें बिना बरसे नहीं रहा करता। सब देवता शंकर भगवान से प्रार्थना किए कि डमरू को बांध लो त्रिशूल में, 12 साल नहीं बजाना है बस। और फिर शंकर भगवान मान गए, नहीं बजाए पानी नहीं बरसा। 2-3 साल में हाहाकार मच गया, साल भर में हाहाकार मच जाएगा यदि पानी न बरसे, त्राही त्राही मच गया 3 साल में। अब शंकर भगवान पार्वती भ्रमण में निकले, एक किसान हल चला रहा था, पार्वती कहे कि देखो ये पानी नहीं बरसा ना बरसने कोई संभावना है, आखिर बैल क्यों मार रहा है ये, अभी तो 9 साल पानी न बरसेगा। शंकर भगवान कहे बुलाओ इसे, बुलाए शंकर भगवान, समझाए बेटा पानी न बरसेगा, वे बहुत दिन तक बैल क्यों मार रहे हो, क्या बोगे कुछ न होगा। उसने कहा किसान कहे पानी बरसे चाहे न बरसे, हम इसलिए थोड़ी जोतते हैं, हम सोचते हैं कि कभी पानी बरसेगा, हल हमको चलाना पड़ेगा, हमारा अभ्यास छूट जाएगा। रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं अभ्यास के लिए कि अभ्यास हमारा बना रहे। शंकर भगवान सोचे इतना सरल काम, और कहते हमारा वो छूट जाएगा अभ्यास। जिस डमरू से 3600 राग 14 विद्या निकली है, देवता लोग कहे कि 12 साल मत बचाना, अब हमारा तो बहुत तिकड़म वाली है ये तो डमरू, हम तो एकदम भूल जाएंगे। अब शंकर भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, कहे हम तो बजाएंगे 12 साल हो चाहे ना हो, या वहीं अपन ध्वनि निकालते हैं डमरू बजाने लगे। जब डमरू बजाने लगे बादल गरजने लगा, अब बादल चढ़ गया पानी बरस गया, सब सुखी हो गए। तो इसलिए जब तक वृत्तियां बाहर 12 वर्ष का अर्थ होता है, बाहर का जब तक रस लेती हैं ये वृत्तियां मन की, तो शंकर भगवान का डमरू, नारद का बीड़ा, कृष्ण भगवान की बंसी एक ही बात है सभी। तो जब तक ये बाहर रस ले रही हैं समाज में, तब तक भगवान की कृपा वृष्टि नहीं होती, वो अनाहत की ध्वनि वो न बजेगा। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से जब भगवान खुश हो गए, अब भीतर से जब वो डमरू की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, अनहद अजपा की ध्वनि, परा प्रतिभाद्वा सर्वम, वृत्ति जब परा में प्रवाहित हो जाती है तो भगवान की कृपा वृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाली हरी हो जाती है, कृषि नीरा वहीं चतुर किसाना, जिम्बु तजई मोह मदमाना। जैसे अभ्यास हमेशा करना चाहिए, चाहे चलते फिरते उठते बैठते, नहीं कि बैठ ही हम करेंगे बैठ करके, सोते में भी, बैठे में भी, पड़े में भी, अरे वो मन सा बाहर या तमाम संकल्प उठावे लगता है, बिना मतलब का सोचता है, आखिर का होते सोचे है तो नीरस, लेकिन अब इधर का हटाक थोड़ी सी नाम जपावे लगे, ध्यान कराने लगे पर, तो वो धीरे धीरे समझ में नहीं आता, वो बहुत बड़ा एक दिन अपुण्य बन जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है, कृपा वृष्टि हो जाती है। अंगद जी ने गए थे रावण के सभा में, जब रावण के सभा में गए तो अंगद से कहा सीता को लौटार दें, कहा किसके डर से तुम्हारे जो प्रभु हैं सीता के वियोग से दुखी हैं, और उनका भाई राम के दुख से दुखी है, हमारा भाई विभीषण गया है, वो डरपोक है, डर के मारे भाग गया है, और सुग्रीव और ये जो है अंगद है, हनुमान है तुम हो, ये नदी किनारे पेड़ है, हमारे भाई जो है हाँ विभीषण हुआ, और भाई साहब ये नदी किनारे पेड़ हैं कि चाहे जब गिर जाए कोई पता नहीं है, कपि एक महाबलशाली, आवा प्रथम नगर जही जारा, सुनत बचन का बाली कुमारा, वो एक शक्तिशाली है जो पहले लंका जला गया था। अंगद ने कहा जव अति सुभट सराहेउ रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन, जिनकी तुम सराहना करते हो, सुग्रीव का एक धावन है, दूत है, डाकिया है, वो तो खबर लेने भेजा गया था, क्या सच्ची में वो लंका जला गया, इसीलिए तो भय बस वो अभी सेना में गया नहीं, कि हम आज्ञा का उल्लंघन किए, सीता खोज करना था और लंका क्यों जला दिया। तो फिर रावण चिढ़ गया, तो कहा कि वो मनुष्य हैं का हैं, और अशब्द कुछ बोल दिया, अंगद गुस्सा गए, अंगद कहे कि ये हमारे पैर का तुम हटा दो बस, तो हम सीता को हार जाएंगे, फिर ही राम सीता मैं हारी, जो मम चरण ससट सकट सट्टारी, फिर पैर जमा दिया। मेघनाथ जैसे करोड़न कोटिन मेघनाथ सम सुभट उठे हरसाए, झपट टरई न कफ चरण बैठ समय सिर नाए, कोटिन बहुत से मेघनाथ, मेघनाथ एक हस्ती था, ऐसे करोड़न अंगद जी का पैर उठाए उठाने लगे, लेकिन नहीं उठा, सब हार गए। अंगद ने कहा तो ही पटक मही से नहाती, करी चौपट तब गाँव तो ही समेत, तो तव जुबतिन समेत सठ जनक सुत ही ले जाऊँ, कर चौपटपुर गाँव तव गाँव। हाँ, इसलिए उसने कहा कि तुम्हें मार करके लंका को विध्वंस करके और सीता को जुबतिन सहित का हम उठा ले जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात कह दिए, जैसे कहो डकही तो वैसे बोले थे। पैर नहीं उठा, सब हार गए। रावण गया उठाने, अंगद जी मना कर दिए कि हमारा पैर मत पकड़ो, भगवान का पैर पकड़ो, उसी से कल्याण होगा। वो बेचारा वो लज्जित हो गया। तो ये अनुराग रूपी अंगद, अनुराग माने इष्ट के अनुरूप राग, राग जो उधर है संसार की तरफ, उसे सीमेंट का इष्ट के अनुरूप लगाना है, उसी को हम अभ्यास कहते हैं। तो दीर्घ बहुत दिनों का जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है, अनुराग पूरी हृदय से जब भगवान का चरण पकड़ में आ जाता है, उस समय करोड़ों काममयी प्रवृत्तियां जितनी हैं, जब चरण पकड़ में आ गया, ध्यान आ गया, तो इनका कुछ पता ही नहीं रह जाता। करोड़ों काममयी प्रवृत्ति, क्रोध की, लोभ की, जितनी भी सजाती प्रवृत्तियां हैं, वो फिर नहीं हटा सकती, सब हल्के पड़ जाते हैं। जब भगवान में मन जम गया, फिर बाहर जाए जितना लाग चाहे जैसे जो कुछ बोलत रहा है, उसके फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कोई बंदर की टगड़ी नहीं थी, एक संत का मन है। जब अभ्यस्त हो जाता है, भूमि न छाड़त कपिचरण, देखो रिपु मद भाग, कोटि बिघन ते संत कर, मन जिमिनी इतना त्याग। वो एक संत का मन है कि कोटिन फिर विघन आ जाए उसके सामने। जब अभ्यास और वैराग माने देखी सुनी वस्तुओं का त्याग कर दिया, और अभ्यास करते करते, और जिसका हम अभ्यास करते हैं वो लक्ष्य में मन टिक गया, तत्प्रत्यनता ध्यानम हो गया, तब फिर करोड़ों विघन उसका नहीं हिला सकते, न चला सकें। यानी भरत जी यहाँ तक कह दिए कि रमा विलास रामे अनुरागी, तजत बमन जिन जन बड़ भागी। सारा लक्ष्मी के ऐश्वर को एक बमन जैसे त्याग देता है। तो जब अभ्यास हो जाता है, तो इधर की तरफ मोह में, मोह रूपी रावण, तो जितनी भजन की प्रवृत्तियाँ चली गई हैं, और जो जिन्हें जिन्हें वो बांध रखा है मोह रूपी रावण, तो जब अनुराग रूपी अंगद आ जाता है, तो मोह के जो संस्कार घर बनाए हुए हैं और ये सब को ध्वंस कर देता है, और जितनी भी लगन की प्रवृत्तियाँ हैं सबको सीता माने ईश्वरीय शक्ति जो इधर बे हो गई है, सब इकट्ठा करके भगवान में लगा देता है। तो अभ्यास और वैराग से ही पूरी रामायण भरी पड़ी है। तो शुरू में भी अभ्यास हमें करना है, अंत में भी अभ्यास है, आद्य उपांत अभ्यास और वैराग की जरूरत पड़ती है, साथ देते हैं, केवल ये दो ही काम करते हैं बस। तो शुरू में अभ्यास कहाँ से शुरू होता है? किसी गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, बस वहीं से अभ्यास की शुरुआत है। और फिर अंत में है कि जैसे कामी ही नारी पियारी जिम, लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। फिर एकदम से वो सब हट गया, केवल एक ही बच गया, तब अभ्यास और वैराग सिद्ध हो गया। तस्यापि निरोधो सर्व निरोधान निर्वीर समाधि, यानी जितने भी थे अभ्यास के अंतर्गत दैवी गुण वो भी शांत हो गए, अविद्या पहले सब शांत हो गई, और दोनों से मन हट करके अब उसे कहा गया निर्वीर समाधि। अब जन्म मृत्यु का बीज जो है समाप्त हो गया, अब वो ही सर्वज्ञता के बीज हो गए। कृतार्थ नष्टम अप्य नष्टम तदन्य साधारण, तो उन्होंने कृतार्थ हो गए, पुरुषार्थ पूरा कर चुके। अब दुनिया में कोई भी, अब उनके कोई भी ये नहीं है ऐसा कर्म जो शेष रह गया हो, सब ज्ञान के अग्नि में समाहित हो गया। किंतु साधारण लोगों के लिए उन्हीं से अभ्यास और वैराग का जन्म होगा, जिसे हनुमान जी कहा गया है। तो शंकर जी से उत्पत्ति हुई है, शंकर क्या है? तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वैराग का जन्म होगा उन्हीं से, अभ्यास का भी होगा। तो शुरुआत भी और अंत भी, और अंत में फिर वही हो जाते हैं, उन्हीं से कल्याण होता है। इसलिए अभ्यास नाम जपे पहले शुरू में टूटा फूटा धीरे धीरे और लगा रहे अभ्यास में, भगवान और बताते बताते नाम जितने सूक्ष्म होता जाएगा, जितने नाम सूक्ष्म होता जाएगा, ध्यान जितने सूक्ष्म होता जाएगा, जितने वस्तु सूक्ष्म होती है उतने वो प्रभावशाली हो जाती है। परमाणु जैसे होते हैं, फिर परमाणु नहीं दिखाई देते, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जा सकता है परमाणु। अब परमाणु रामायण में है, योग दर्शन में परमाणु परम महतत्व अस्य वशीकारा। परमाणु कभी खंडित किया तो फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का पैदा हो गया, वो भी दिखाई देता है कोशिश करके, फिर उससे भी सूक्ष्म होता है नाभि जिसे कहा गया है। और नाभि पंकज दल में सोती, नाभि पंकज दल में सोती नागिन जाए जगाता है। तो वो जो है जिसके द्वारा वो संचालित है, विस्फोट करते हैं, उस तत्व का नाम है परमात्मा। तो अभ्यास करते करते वहाँ तक जब साधना पहुँच जाती है तो वो खुद ही वही हो जाता है, वो भी संचालन करने लगता है, प्रकृति उसके अधीन हो जाती है। परमाणु परम तत्व अस्य वशीकारा, उसके बस में सब कुछ हो जाता है। तो अभ्यास पहले मोटे मोटे, फिर धीरे धीरे, तीन चार स्तर होते हैं और जाकर के तब जाकर के अंत भी वही होता है। यही कारण है कि लंका में लड़ाई हुई, सबका सब चले गए और राम सबको विदा किए, अंगद नहीं जा रहे थे, कहे हम यहीं रहेंगे, नीचे टहल गृह कह सब करियो, पद पंकज बिलोक बहुत आरियो, तो वो नहीं जा रहे थे। तो भगवान सोचे अभी भेद बना हुआ है नीच ऊंच का, अरे भगवान कहे तो सब टहल बराबर होती है, तो कहे नहीं तुम जाओ, बहुत से वस्त्र आभूषण दिए, अंगद को विदा कर दिए। हनुमान जी ढीले पड़ गए कि हमारा ना नंबर आ जाए, तब उन्होंने सुग्रीव से विनती किया, सिफारिश किया, तब सुग्रीव ने राम से कहा ठीक है अच्छा, वो कहे हमें छोड़ देते। फिर लौट आए हनुमान जी, फिर कहे ठीक है, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा से वो जाई कृपा आगर, केवल हनुमान जी भर बचे बस हो गए। तो इसलिए पहले जो हम अभ्यास करते हैं तो जितनी भी है सजाती प्रवृत्ति दैवी संपत्ति यानी विद्या वाली, वो सब इकट्ठा होते होते अनंत हो गई। और फिर धीरे धीरे जो अनंत विकार थे वो हटने लगे, हटते हटते वो सब समाप्त हो गए, शेष वो बचे ब्रह्माचरणमयी प्रवृत्ति। फिर उनको भी भगवान हटाते गए, मुख मुख बच गए, मुख मुख में भी सबको हटा दिए। और सबको हटाते हटाते अनेकता सब समाप्त, केवल एक बच गया हनुमान। तो हनुमान का अर्थ यही होता है अयोध्या में हनुमान, हनन माने मारना माने, वो तो वैराग ही हनुमान है। एक वैराग तो पहले शुरू में किया जाता है, फिर प्राप्ति के बाद जो वैराग होता है उसे कहा जाता है पर वैराग। वो महापुरुष जो हैं वैराग के साथ रहते हैं, वैराग उनके आगे पीछे रहता है कि कोई भी है उन्हें प्रणाम किया दर्शन किया उसके वैराग का संचार हो जाएगा, उनके आचरण से क्रियाकलाप चाल ढाल से सबसे वैराग होता है। तो इसलिए धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो धर्म वही है जिसके द्वारा वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए। और धर्म एक जगमहु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। तो विप्र कहते हैं जो भगवान के परायण हो गए हैं, उनके मन कर्म वचन का पूजा धर्म है। और धर्म से वैराग होगा और वैराग से ही कल्याण होगा। तो ऐसे ऐसे चाहे जहाँ पर रहें, घर में रहें चाहे बाहर रहें, अभ्यास और वैराग यानी अभ्यास जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से खींच के भगवान के चरणों में लगाना है। और फिर थोड़ी से वैराग भी होना चाहिए, विषयों का त्याग, निश्चित कर्मों का त्याग, और दोनों सोचे साथ साथ तो वो गड़बड़ा जावे अपना है। तो जोग भोग महाराखे कोई राम बिलोगत प्रगट सोई, जनक जी रहे और पूर्ण वैरागी रहे, वो सब कुछ करते हुए भी बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी उनके यहाँ जाते थे वैराग सीखने। उनका जीवन वृत्ति देखा जाए तो ये है कि माने बहुत बड़े रागी रहे हों, और त्यागी थे। तो जनक माने होता है पिता, और पिता होते हैं योग के जो प्रदाता हैं, और सब विभूति सब वैभव रहते हो उसमें निर्लिप्त नहीं रहते, बस वही उन्हीं के द्वारा वैराग का संचार होता है, एक समय की बात है। तो इसलिए हम कहने का मतलब यह है कि जैसे गणेश जी रहे, माने गणेश सब ऐसे हैं देवता, दैवी संपत्ति को कहा गया है। अब ये लंबा प्रश्न हो जाएगा, अब ना कहेंगे बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, तो जैसे गणेश जी खात रहे लड्डू, लिखा हुआ है, कहा भी करते हैं लोग प्रार्थना में, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। अब लड्डू खात रहे संत सेवा करते रहे, अब लड्डू कहीं भी चढ़े लगे तो लाल कपड़ा पहन के बहुत से लोग वहाँ खड़े होने लगे हैं। हनुमान गढ़ी में देखो पंडा को लाल कपड़ा पहने रहे और पीला समेटर जाई है लड्डू, फिर उतार के वही रख दे है वर्दी, वैसा साधारण भेष में हो जाए, फिर वो लड्डू बेची है वैसे तो है, फिर वही जाएगा वहीं पर हनुमान जी पर जाए। तो गणेश जी पहले खात रहे लड्डू, संत तमाम करे सेवा, अब मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है, अब पेट बड़ा हो गया, हो गई डायबिटीज, तो फिर परहेज बताए धन्वंतरी वैद्य कि इसे तुम छोड़ दो, कपित जम्बू चलू फल चारु भक्षणम। अब संत सब हट गए, कैथा और जामुन खाने लगे, कैथा एक फल होता है बड़ा बड़ा खट्टा खट्टा, और जामुन भारत में जामुन बहुत होती है, तो कपित जम्बू फल चारू, जब जामुन कैथा खाने लगे तो सब बगल या गए, अब जामुन कैथा कौन तोड़ के लावे, अब कितना वो खाएंगे, तो सब बगलिया गए। तो गजाननम भूत गणादि सेवितम, संत तो हट गए भूत सेवा करने लगे, वही लावा कर कैथा जामुन कमा। हाँ, तो जम्बूद्वीप भारत खंडे जामुन बहुत थी, इसलिए जम्बूद्वीप कहा गया है। जम्बूद्वीप है बहुत बड़ा था भारत वाला, वही जम्बूद्वीप है, कहते जमुना गंगा नदी जम्बू जामुन से जमुना निकली है वो, इसलिए जम्बूद्वीप कहा गया है। तो भारत में जैसे हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट थे, जितने भी बड़े बड़े सम्राट पहले के थे, तो विदेशों में उनकी ससुरार थी, अपने देश की बहु बिटिया नहीं गई समुद्र पार, यानी बाहर से आई थी सब, विदेश में ससुरार रही भारतवासियों की, और यहाँ ससुरार समझती थी। फिर अंत में राजीव गांधी का भी विदेश में ब्याह हुआ, तो ससुरार सोनिया के तो यही है भारतवर्ष में। तो कुछ औरतें ऐसे हो जाती हैं कि रहती हैं ससुरार में और सपना मायके का देखा करती हैं, अच्छी अच्छी चीजें वस्तुएं मायके में भेजत रहती हैं। तो ऐसे सोनिया जी है, माने ससुरार तो है भारतवर्ष में, रही तो विदेश है गए। तो वो अपने नैहरे वाली बात यू चलाती है, वो सेंट मैरिज का वो तमाम स्कूल पढ़ाई अंग्रेजी है वो सब बाइबिल ये सब, कि अपन माई का ही यहाँ भी बनाना चाहती है। बहुत सी औरतें होती हैं, एक का ब्याह हुआ था, लड़की गई थी, सब औरतन से पूछने लगी ससुरार में, यहाँ बच्चे कितने महीना में होते हैं, वो कहे कितने, कहे 9 महीना में होते हैं पागल, और कई महीना में होते हैं, कहे बस हो ही गया, कहे हमारी 6 महीना में पैदा होते, कहे पहले पहले माइके की रिवाज चलेंगी फिर यहाँ की चलेंगी। फिर उसने चला भी, फिर दोबारा तो 9 महीना में होता ही है। तो ये माइके वाली अपन की सब जगह पूरा अंग्रेजी कर देना चाहिए, भारत में भी विदेशी संस्कृति हो जाए, ये सब अपन वो माइके वाली चलती है, और सब लोग बड़े गर्व से उसे सीखते पढ़ते हैं। किंतु जो पुरानी भाषा है पुराना वो है भारत में, वो हर एक जगह हर एक भाषाओं में ट्रांसलेट उसका वही होगा। अभ्यास करना है, बैराग करना है, सुबह शाम भगवान के मंदिर में जाना है। और हम तो ये मंदिर कहूँ बाहर नहीं है, मन मंदिर है, मन धन इंद्रिय बराबर मंदिर। तो मन ही सहित इंद्रिय मन ही मंदिर बन जाए, मन में ही भगवान रहा करते हैं, और मन से पूजा पाठ भजन करें। बोलो गुरुदेव। हाँ फिर ठीक हो गई होगी, कहे था जामुन खाने से। इसलिए गणेश जिसे कहा गया है, हाँ गणेश की चूहक सवारी हाथी जैसे अपना है, यह बहुत अटपटी बात हो जाती है। तो गणेश का अर्थ होता है कि गण माने सेवक होता है, और सेवा भाव आ जाए दसों इंद्रियों में, मन सहित चित्त ही चूहा है जो भागता रहता है। तो अभ्यास वैराग के द्वारा इसे दबाना है, तो केवल नाम का चक्कर लगाना है। महिमा अमित जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो शंकर भगवान भी गणेश, शंकर भगवान के पुत्र गणेश जी थे, तो शंकर भगवान के पुत्र हनुमान जी भी थे, दोनों बात एक कहे। वहीं से गणेश, श्री गणेश की शुरुआत होती है जब सदगुरु मिल गए और चित्त के ऊपर सवार हो गए। सदगुरु और चित्त जो है भगवान के नाम का परिक्रमा करने लगा, संसार का भ्रमण छोड़ करके, और केवल नाम का, नाम ही एक देश है, रूप एक देश है, उसका चक्कर लगाने लगे। तब उसी दिन से वो पूजनीयता उसमें आ जाती है आंशिक रूप से, भगवान का नाम, भगवान का भजन का अभ्यास वैराग। कहने बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब चाय पिएंगे। हाँ कार्तिकेय स्वामी रहे, उनके छठे सिर रहे, उनके हाथी जैसा तो मुंह रहा, लंबोदर रहे, सबसे लंबा पेट था, और नहीं वो अलग प्रश्न है, बहुत लंबा है। आज किताब देख के हम याद करे रहे, अंगद का पाँव घूमना प्यासा, शंकर जी का डमरू है। हाँ तो ऐसा है ना कि हम डायरी वायरी नहीं देखते, इतने बड़ी डायरी मामा 6 महीने का मैटर भर आए, लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता क्या लिखा है। तो आज हम ऊपर ऊपर कहते रहे, आज हम कहे आप बढ़िया बढ़िया कहा करेंगे, तो इसमें सब बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है, तो उतना रह गए, थोड़ी से भूल गए एक एक शब्द बस। एक इतना बड़ा अभ्यासी आदमी था, वो रह गया, इसीलिए बार बार हम पॉकेट में हाथ लगाते थे। तो पहले से हम एक बार देख लिए तो उसे सेट कर लेते हैं, सब लिखा धारा है। अब वैसे तो ऊपर ऊपर तमाम हम किस्सा कहानी कहते चले जाएंगे, लेकिन वो जो सही सही वाली बात इसमें सब लिखी हुई है, केवल बस थोड़े थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, सूत्रों में है। एक इतना बड़ा अभ्यासी था, इतना हाथ उसका सध गया था, अपनी घरवाली से वो कहा करे, तीरंदाज था, थोड़ी से कहे नथुनी उठाओ तो ऊपर को, नाक वाली उठाया करे, मार दिया करे तीर, उसके अंदर से निकल जाया करे, अच्छू न जाया करे। एक इतना बड़ा तीरंदाज था, तीर चलाने वाला, इतना उसका हाथ सधा था, इतना उसका अभ्यास सधा रहा हाथ, अपने घर वाली से कहता था नथुनी ऊपर को करो तो उठाओ, नाक वाली नथुनी को उठाया करे, मार दिया करे तीर, उसके अंदर से निकल जाया करे, फिर चली जाया करे, फिर वो तीर उठा के उसकी घर वाली लाया करे, दूर चली जाया करे, फिर पूछा करे, कहे बताओ हमारे बराबर है कोई तीरंदाज दुनिया की नहीं, वो कह दे नहीं नहीं कोई नहीं है, और साथ साथ सूखी जाए वो। एक कोई अनुभवी औरत थी गांव की बुढ़िया, वो पूछा इतना खाने पीने का आराम, अकेले तुम और सूखी क्यों जाती हो, तुम्हारे नौकर चाकर भी हैं सब है। अरे कहा सूखने कारण मत पूछो, अम्मा कहा नहीं बताओ तो बहुत हट किया तब बताया, कहा वही तुम्हारे नाती वो सीखा कर थे तीरंदाजी, नथुनी के भीतर से तीर मारते हैं। अब कोई ना कोई चाहे जो हो कभी काल तो धोखा खाता ही है, चाहे मोटरसाइकिल चलाओ चाहे कार चलाओ चाहे टैक्सी चाहे जो कुछ हो, वो धोखा तो खा लेता है। कहे जिस दिन हाँ ढगमगा गया तो नाक भरता हो जाएगी हमारी, बस कान कटपटी एक तरफ तो छिलिन जाएगा। इसलिए हम सूख रही हैं, रोज सवेरे उठते ही उनका अभ्यास ही है। कहे बसोई गया? कहे हाँ। कहे अच्छा कल पूछे? वो बता दिया। कहे हम उपाय बताती हैं, यदि कल पूछे तो कह देना कि दुनिया है एक से एक बढ़ करके है गुड़ी। कहे ठीक है। अब वो जब सुबह पूछा अभ्यास करके भाई हमारे बराबर कोई, तब वो कहा जा रहे दुनिया एक से एक बढ़ के पड़ी है तुमसे ज्यादा, तो उसकी बात लग गई। कहे हम दुनिया देखेंगे हमसे बढ़ करके कौन है तीरंदाज। वो चल दिया, जाते जाते बहुत दूर गया, दो दिन चला पैदल अपन सब अस्त्र शस्त्र लिए हुए, तो एक मिल गया अंधा दोनों हाथ से, अंधा अंधा था दोनों आँख से, आहट मिली। कहे कौन है भाई कहाँ जा रहे हो? अरे कहे हम तीरंदाज हैं। कहे कहाँ जाते हो? कहे दुनिया देखने। कहे हम हमारा मन है हम भी चलेंगे। कहे तो क्या करते हैं हम बैठे बैठे? चल। कहे यार थोड़ी सी हम नियम रोज किया करते हैं अभ्यास। कहे काय अभ्यास करते हैं तो दिखाई देना सुनाए। कहे हम धरती का रोज परिक्रमा लगाते हैं, एक परिक्रमा करके आ जाए चल दे बस। कहे करे नहीं। कहे इंद्र के परियन के यहाँ कहे नाच होता है, अंधा कहा इंद्र के परी के यहाँ नाच होता है, तो हम चलते हैं थोड़ी देर में। कहे क्यों? तो हाथ के ऊपर को क्यों? कहा एक परी का घुंघरू टूट गया है, हाथ रोपाए है कि हमारे सामने आओ चल दे हम उसे लेकर के चलेंगे। कहे दिखाई ना दे सुनाई आँख का पता नहीं, कहा देखता इंद्र के परियों का नाच महागप्पी है। थोड़ी देर में सही घूंघर गिरा उसके हाथ में। अरे आप कहा एक से एक बढ़कर दुनिया पड़ी है, उसको भी ले लिए। आगे एक लुंज मिला, उसके पैर वैर कुछ नहीं थे एकदम सपाट। कहे हम भी चलेंगे। कहा चल। कहे अभ्यास कर ले। कहे कहा अभ्यास? कहे दुनिया धरती परिक्रमा करते हैं रोज एक हम। कहे पैर वैर है नहीं? कहा अगर कहे नहीं करेंगे। एक मिनट में जीरो हो गया एक सेकंड में, और चला गया सब जगह से पूरे दुनिया के किनारे किनारे जो कुछ था फल वल फूल वगैरह सहजानी लेते गया। वो कहीं से नारियल ले आया तो कहीं से केला ले आया तो कहीं से वो ले आया का कहा जाते हरी बादाम ले आओ चेरी ले आया ऐसे ऐसे था। वो गया वास्तव में एक से एक दुनिया पड़ी है ये तो सही में। तीनों तीन हो गए चले गए भूखन मरे लगे। एक राजा के हम पहुंच गए स्टेट में। राजा से कहे मैं नौकर रख ले। कहे का करोगे तुम? कहे पहले भोजन कराओ। भोजन वोजन किए? कहा क्या करोगे तुम? कहा दुनिया में जो कोई ना करी वह हम करेंगे। हमें नौकर रख लो। तो राजा अपना है कि दुनिया में जो कोई कुछ ना करेगा ये तो भगवान हो सकते हैं, वो ये करेंगे। कहा ठीक है, तुम्हारा मेहनत क्या होगा? तनख्वाह? कहे लक्ष टका रोज। लक्ष टका माने लाख पैसा रोज। हाँ लाख रुपया। अब बस एक लाख रुपया और बढ़िया से बढ़िया खाया करे पड़े रहा करे। कोई काम बताओ ये करना है वो करना है? कैसे कोई कर सकता है? जो कोई ना करे वही हम करेंगे। तो सब जितने कर्मचारी थे राजा के सब जलने लगे, यानी जो जो मुख्य मैनेजर था डायरेक्टर था वो जलने लगे। दमाद जैसे बड़े बड़े खाते हैं, असाइन का एक लाख रुपया महीना और काम कुछ हो नहीं। अब हम कम वेतन वाले रात दिन मरे जाते हैं काम करते करते। मंत्री संतरी सब जलने लगे उसे उनसे कहे कैसे इन्हें फंसाओ। एक दिन राजकुमार बीमार पड़ गया। अच्छे अच्छे हकीम भाई डॉक्टर हुआ है, उन्होंने कहा ना ठीक होगा। कोई बताया समुद्र का फेन यदि पहुंच जाए आ जाए आधी घड़ी में, आधी घड़ी बराबर 15 मिनट में हम लेप कर देते, कोई और दवा मिला करके तो ठीक होगा, नहीं तो अंतिम समय। सब कहे तुम जाओ, कहे तुम जाओ समुद्र का फेन ले आओ। एक सिपाही रहा कहे वही दमादन से कहा इसे कोई नहीं कर सकता। उनसे कहे कि तुम्हें जाने नहीं फांसी दे देंगे, ये काम कोई ना कर पाएगा 15 मिनट में। कहे अच्छा घड़ा बांध दो हमारी कमर में, जो लुंज रहा जिसके पैर नहीं थे घड़ा बांधे और तुरंत उड़ा पहुंच गया वो एक सेकंड में वहां समुद्र के किनारे, फेन भर लिया फिर आया, सोचा भाई समय बहुत है, एक बरगद के नीचे लेट गया सोने लगा, वहीं से एक सांप उतरने लगा काटने के लिए, तीरंदाज कहे ना आएगा तब तो अब फांसी हो जाएगी, कहाँ है यार वो आया नहीं अभी, तो जो अंधा रहा उसने देखा, कहे वो सो रहा है बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के जो जड़ होती है बर्रो उससे सर्फ उतर रहा है, काट लेगा फिर ना आएगा, कहे बस फण के सामने सीधे अंगुली करते उसके रेंज में सीधे फण के, वो तीरंदाज ही था, अब वो अंधा सीधे अंगुली किया मार दिया तीर उसी सोझे, फन में लगा फन कट के बाहर गिरा, अस्थि पंजर उसके ऊपर, वो जग गया, अरे यार कहे तो हमारे साथी ने ऐसा किया है, आ गया फेन ले आया, राजकुमार ठीक हो गया, राजा तीनों को कहा कि अब हमारे यहाँ हमेशा तुम रहो, जैसे रहते हो वैसे रहो, कुछ मत करो बस रहो। तो अब ये है अभ्यास, तीनों का अभ्यास अलग अलग था, लेकिन था अभ्यास उसे देखने का, उसे दौड़ने का, उसे तीर चलाने का। तो बहुत से काम होते हैं, केवल अभ्यास तो एक से ही करना है, मन से चित्त से, तो इसलिए अभ्यास जो है दुनिया में सब काम सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, किंतु भगवान की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता, कोई कोई कर सकता है वहाँ तक। तो लक्ष्य वेद पर मार निशाना वृथा बिलोय थूक, पांच रतन की मेरी झूलनिया बिचवे में ले गयो ठग लूट। तो पांच रतन ये नहीं है पांच तत्व, ध्यान जब भगवान में लगेगा कब, तो जब मन उधर से हटेगा इधर की तरफ तब, तो जब पहले रस इंद्रिय जितनी है उधर रस ले रही हैं, अभ्यास करते करते अन्नमय कोष यानी बाहर से मन हट करके परमात्मा ही अन्नम ब्रह्मम व्यजनात्, भगवान से ही खान पान का रस सब मिलने लगे, वो फीका पड़ जाए यानी रस से मन विरक्त हो गया, अब भगवान के भजन में ही उसे मिलने लगा ब्रह्म पीयूष, तो है अन्नमय कोष। फिर होता है मनोमय कोष, जो मन नहीं लगत रहा भगवान में और संसार का रस लेत रहा, अब वो संसार वाला रस जो है जहर हो गया, अब मन जो है भगवान से रस मिलने लगा, अब भगवाने में बुत रहेगा, अगर उधर की तरफ गया तो वो चिल्लाने लगा। इसी कबीर कहें एक अचंभा ऐसा देखा मुर्दा रोटी खाए, सनकारे से बोलत नहीं मारे से चिल्लाए, कि भजन से उसे हटा दे तब वो चिल्लाएगा। तो यह है मनोमय कोष, खजाना मिल गया है अब मन का, अब बाहर क्यों जाएगा, हंसा पाया मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोला, अन्नमय मनोमय प्राणमय, पहले प्राण श्वास लेता रहा बाहर बाहर मुखी, अब श्वास प्रश्वास का जब दोनों शांत, और प्राण अपाण गति रुद्धवा प्राणायाम पारायण हो गया, प्राणमय कोष एक आयाम में श्वास स्थिर हो गई, अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय कोष, जो बुद्धि से वो सोचता रहा निर्णय लेता रहा, अब भगवान ही निर्णय देने लगे, जो विशिष्ट ज्ञान विज्ञान रूपी राम, तो अन्नमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, आनंद बाहर पहले ढूंढता रहा, अब संपूर्ण आनंद के केंद्र परमात्मा हो गए, ये पांच रतन हैं साधना के, ये पांच रतन है, इन्हीं से ये ध्यान लगता है, यही एक झूलनी है, तो केवल हमें बस उसी के भीतर ही रहना है, फिर वो रहेगा अभ्यास बन जाएगा, जब ये अभ्यास आ गया तो बिन बाजा झनकार उठे तह समझ पड़े, जब ध्यान धरे बाहर वाली आँखों से फिर नहीं देखना है, वो बिना बाजा के झनकार उठती है, बिन चंदा उजियारी झलके जाता हंसा नजर पड़े, और अंतर्मुख हो गया बाहर से भीतर की तरफ सब दिखाई देने लगा, अब बिन पग चले सुनई बिनु काना कर बिनु करई विधिनाना, अब बिना पैर के वो पंगु चढ़े गिरिवर कहन कहाँ कहाँ चला जाता है, एक जगह बैठा है और बिना शरीर के ही सब जगह पहुँच जाना, बस तो इसलिए वो है ये तीनों, ये योग्यता जब आ जाती है तो जो ये लक्ष्य लड़का है, लक्ष्मी जो बीमारी आ जाती थी, अंतराय विघन व्याधिस्त्यानि वगैरह, ये इनसे वो बीमार हो गया। थोड़ा संस्कार है वो भी है, जब भगवान की विभूति मिल गई, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, और भगवान ही समुद्रवत हैं, और उनका विभूति यदि मिल गई, फिर भगवान की सारी विभूति उसमें आ गई, और बस फिर वह वही हो गया, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए अभ्यास और बैराग, ये दो को करना है। बोलो गुरुदेव भगवान की, अब कुछ ना बोला, अब पूरा हो गया। काफी सुना।